โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคโตภสิสัตโภชเนมัตตัญญุตุงอบหุงเป็นประมาณฟาดเข้าไปเลยไปเฮาอยู่งาบงาบเป็นนี่ปานใดบัดเพราะฉะนั้นการเป็นนี่นี่เบากว่าเป็นขโมยเนาะเบากว่าในบาลีนี่พิจารณาอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นนี่อยู่นะนู่นเป็นพ่ออรหันต์จึงถือว่าหมดหนี้ของชาวเมืองแต่นี่เบาลงมานิดหนึ่งอรรถกถาบอกว่าบริโภคอย่างไม่เป็นหนี้ถ้าพิจารณาแล้วจึงฉันพิจารณาแล้วหนุ่งห่มนี่มันมียาวถึงขนาดนี้ต่อมาอีกยังมีอีกพวกที่สามคือพระเสขะหรือทักขินายบุคคลเจ็ดพวกแรกตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลสกิทาคามีมักสกิทาคามีพ้นอนาคามีมักอนาคามีพ้นตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่โสดาปฏิมักปฏิบัติตามหนทางเพื่อจะเข้าถึงโสดาบันจนบรรลุโสดาบันเรียกว่าโสดาปฏิพลโสดาปฏิมักก็พากันปฏิบัติมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญายังไม่แก่กล้าก็พยายามให้สิ่งเหล่านี้มีนี่กำลังดำเนินตามมักไปสู่โสดาบันรวมแล้วอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติกันมาเนี่ยเรากำลังเดินตามทางแต่จะถึงหรือไม่ถึงผู้ที่กำลังเดินตามทางคือเนี่ยเรียกว่าเสขะผู้ศึกษาท่านเรียกว่าพวกพระเสขะทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละนะที่ประพฤติอันนี้เพื่อให้บรรลุธรรมอันนี้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาไปนี่เรียกว่าพระเสขะยังไม่บรรลุก็ตามกำลังดำเนินตามนี่ก็เรียกว่าเป็นเสขะเป็นเสขะยังไม่เป็นอาเสขะเป็นพระอรหันต์ก่อนยังเป็นอาเสขะคือยังเป็นผู้กำลังศึกษาอบรมตนอยู่ในจำนวน8เราก็อยู่ในจำนวน1 2 3 4 5 6 7เมื่อรับทักขินามาบริโภคการบริโภคของท่านเหล่านี้เรียกว่ายาทัชชะบริโภคังแปลว่าบริโภคในฐานะทายาทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในกองมรดกในฐานะที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทักขิณายบุคคลสูงสุดขออภัยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆในศีลในธรรมวินัยของท่านเป็นเสขะบุคคลนี้ไม่ถือว่าขโมยกินไม่ถือว่ากินอย่างเป็นหนี้เมื่อเรายังพิจารณาอยู่แต่ถือว่ายาทัตชะบริโภคังบริโภคอาหารแว่นแคว้นชาวเมืองจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่ชาวบ้านชาวเมืองเขายกใส่กล่าวเท้าใส่หัวนำมาถวายนี่ถือว่าบริโภคอย่างเป็นทายาทเป็นผู้หับมุ่นมั่งสังขยารับมรดกของพระพุทธเจ้ารับมรดกของพระอรหันต์นี่คือลูกคือหลานของพระอรหันต์ลูกหลานของพระพุทธเจ้าเหล่ากอของพระอริยะซึ่งท่านก็ดำเนินทางสายนี้มาบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยนี่เอกายนะมัคโคหนทางอันเอกนะเอสมัคโควิสุทธิญาณนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เดินตามทางสายนี้เริ่มตั้งแต่การสํารวมอินทรีย์มีศีลปฏิโมกสังวรสํารวมอินทรีย์ปัจจยะนิสิตศีลบริโภคโดยการพิจารณาหลังจากนั้นก็มีการอบรมยิ่งขึ้นไปเจริญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแม้จะยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเหล่าอริยบุคคลแต่ก็ถือว่าเดินตามทางเส้นนี้เหมือนลูกเต่าเกิดมาทำนาที่พ่อแม่ได้บุกเบิกไว้ให้แล้วเนี่ยหน้ามูลหน้ามั่งหน้าสังกัญญาลูกเต่าเกิดมาบ่ได้ไปสืบพ่อบาดบั่น ไปเฮ็ดหน้ามุ่นน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดได้ก็ได้เขาเสหลอกของลูกละเหมือนกันพวกเรากำลังเป็นทายาทผู้รับมรดกบริโภคอย่างผู้รับมรดกเรียกว่ายาทัชบริโภคังบริโภคฐานที่เป็นทายาทผู้รับมรดกมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในฐานะที่เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเหล่าอริยะทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นทักขิณายบุคคลแต่ทักขิณายบุคคลที่สูงสุดพวกสุดท้ายได้แก่พระอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายส่วนสกิทาคาสกอนาคาโสดาพวกเนี้ยยังถือว่าเป็นผู้รับมรดกโดยทายาทจุเป็นทักขิณายบุคคลอันดับยังไม่สูงสุดแต่ก็ใช้ได้ทีเดียวส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้พ้นจากความเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่ของถวายอย่างแท้จริงมีสิทธิสมบูรณ์ในการรับและบริโภคทักขิณาการบริโภคของพระอรหันต์ท่านเรียกว่าสามิบริโภคครั้งคือผู้บริโภคในฐานะเป็นเจ้าของสามีได้หูจักบ่สามีของแม่ออกก็แปลว่าเจ้าของของแม่ออกสามีแปลว่าเจ้าของผู้ใดมีสามีผู้นั้นมีเจ้าของสามีบริโภคกินอย่างสามีกินอย่างเจ้าของสามีก็มีสิทธิ์เพราะเป็นเจ้าของของเมียสามีบริโภคก็เรียกว่าบริโภคฐานะเจ้าของทักขิณาฐานนั้นสรุปอีกทีหนึ่งว่าผู้ที่จะรับทักขิณาฐานนั้นมีอยู่ทั้งสี่จำพวกพวกเถยะปริโภคังบริโภคอย่างขโมยกินนุ่งห่มจีวรนอนในวัดทำตัวเหมือนพระสงฆ์องค์เก่าทุกอย่างแต่เวลาประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนลาในฝูงโคไปกับฝูงโคแต่ไม่ใช่โคมันคือลาบุคคลเช่นนั้นท่านกล่าวว่าขโมยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องแอบอ้างทำมาหากินจึงเรียกว่าไถยะปริโภคังบริโภคอย่างขโมยต่อมาผู้ใดบริโภคโดยไม่คันพิจารณาตะกุมตะกามกินเข้าไปมีเท่าไหร่ก็สาวใส่วับวับเข้าไปอีกรีบร้อนตะกุมตะกามจนพุงกลางอิ่มแล้วก็ไปนอนชั้นเช้าแล้วก็เอนชั้นเพลแล้วก็นอนสบายไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ปัจจยนิสิตาสินพิจารณาปัจจเวกในขณะฉันก็ไม่ได้พิจารณาอย่างดีอย่างนี้แกถือว่าอีนะบริโภคังบริโภคอย่างเป็นหนี้เป็นสินจะต้องเป็นหนี้ถึงไม่ทำชั่วไม่ทำลายศาสนาแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นหนี้ท่านจึงให้รีบกระทำอย่าเป็นผู้มีหนี้มีสินให้พิจารณาดีๆจึงบริโภคจะมันกินอิ่มหลายกินพอดีพองามอาคติโตอมุชิโตอนัชชาปโนไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกืนไม่มกมุ่นสยบหลังจากนั้นบอกว่าพยทัตสาวีมีภัยเห็นภัยเห็นโทษสาบินทะปตังปริพุนเชตินิสรณะปัญโยพยทัตสาวีมองเห็นอยู่ซึ่งภัยและโทษไม่เป็นผู้หมกมุ่นรู้จักทางสลัดออกสาบินทะปตังปริพุนเชติบริโภคบิณฑบาตนั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นหนี้ต่อมาก็ยาทัชปริโภคังบริโภคอย่างเป็นทายาทผู้รับมรดกของพระพุทธเจ้าเราอริยะคือประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ท่านสอนไว้ศีลก็รักษาอย่างดีสมาธิก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติปัญญาสอดส่องไขควรมีโยนิโสมนสิการอยู่ในจิตในใจประพฤติทำตามร่องรอยแห่งพระอริยเจ้าขอวัดปฏิบัติปฏิปทาอันดีอันงามอย่างนี้ก็เรียกว่าสมควรเป็นผู้รับบริโภคทักขิณาทานเหล่านี้เหมือนทายาท เหมือนผู้รับมรดกมูลมังสังขัญญาของพ่อของแม่สุดท้ายสามีบริโภคครั้งบริโภคอย่างเป็นเจ้าของของทักขิณาทานความเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสไปแล้วตรงนี้ใครมาทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญหลายเพราะเจ้าของ เพิ่นเป็นเจ้าของดิ พวกเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอริยเจ้าเราอริยสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายเราก็จงเป็นผู้บริโภคอย่างเป็นทายาทภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามอย่าประมาทให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้เห็นละหลังไหลคนงามความดีงอกงามเงยขึ้นมาในจิตในใจอ่อนซอนเพิ่นผู้นี้เด้โอ้ยมีโลกก็อยากให้เป็นขึ้นเน้นหน่อยซุ่มนี้เด้จะมาเป็นตะหักตะแพงโอ้ยนั่นความดีก็เกิดขึ้นวุ่นวายยังมาก็ลืมเบิดมาหอดเย็นดีมหวัดคือสบายแท้เนาะนั่นมันงอกงามออกมาแล้วความดีความสบายจึงเรียกว่าเนื้อนาบุญบนสิออกซึ่งคุณงามความดีความสุขบุญเป็นชื่อว่าความสุขเองด้วยคติเกี่ยวกับทักขิณาทักขิไนทักขิณาทานเนี่ยเป็นหลักการใหญ่ทางสังคมข้อหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือการให้มีชุมชนอิสระอยู่ชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย์ซึ่งมาขึ้นต่อระบบต่างๆในสังคมส่วนใหญ่เขาเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนราษฎรสจสสเราก็ไม่ได้ไปเลือกกับเขาเพราะมันเป็นชุมชนอิสระไม่ขึ้นต่อระบบต่างๆระบบการเมืองเศรษฐกิจของสังคมเลยชุมชนนี้แลกเอาความเป็นอิสระของตนด้วยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆของสังคมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆของสังคมอยู่โดยอิสระเท่าที่เขาจะมอบให้แต่ก็ทำคุณงามความดีนอกจากนั้นก็ไม่ไปวุ่นวายกับสถาบันต่างๆการบาทการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ได้ไปวุ่นไปวายไปเดินขบวนเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยไปเหลี่ยวไปล่องอะไรกับเขาเขาจะเดินขบวนกับเขาก็เพียงแต่นั่งดูอยู่ฟังดูอยู่จะมีโอกาสพอจะชี้แจงอะไรก็ชี้แจงไปเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปเข้าข้างใครอย่างนี้เรียกว่าอาศัยความมีจิตใจอิสระเป็นพื้นฐานไม่วุ่นวายกับสถาบันต่างๆที่กำหนดกันไว้ของสังคมนั้นโดยตรงชุมชนนี้มีระบบความเป็นอยู่ของตนเองอาศัยความเป็นผู้มีจิตใจอิสระเป็นพื้นฐานเกื้อกูลแก่สังคมด้วยการดำรงสืบทอดธรรมให้แก่สังคมสืบทอดความถูกต้องความดีงามเหมาะสมกลมกลืนตามยุคตามสมัยทั้งคุณค่าชีวิตและสังคมมอบให้แก่สังคมด้วยระบบชีวิตที่เป็นอิสระนั้นสมาชิกของชุมชนนี้ไม่รับเอาผลประโยชน์ตอบแทนใดๆวันวันก็อยู่กินไปสามตายผมชอบใจมากคำนี้เขียนไว้ในกุฏิสมัยก่อนกุฏิหลังที่มันล้างไปอยู่สามตายดูสามตายเพื่อเป็นการทำงานของตนเองทำงานขัดเกลาเผาหล่นกิเลสค่อยหาวิธีเวียนภาคเพียรพยายามเพื่อจะฆ่ากิเลสทิ้งโตยังไงพอล้มตึงไงทวนแต่ก็ล้มมันไปเหลือตัวกลางๆตัวเล็กๆเวียนเพียรอยู่นี่แหละถอยถอนตนเองจากกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นอยู่เพียงด้วยทักษิณาอันเกิดจากการเจียดส่วนเกินของชุมชนอุทิศบูชาธรรมกุฏิวิหารที่เรานั่งอยู่ข้าวปลาอาหารต้องถือว่าชาวบ้านเขาเจียดส่วนที่เขามีอยู่เจียดส่วนเกินที่เขามีเกินแล้วเขาไม่เดือดร้อนแล้วมาให้เราถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงระวังปรับอาบัติข้อที่สามปฏิเทศนิยะภิกษุไปรับของมาจากเสขสมมุติพวกที่เขากำลังพยายามภาคเพียรเข้าถึงธรรมชั้นสูงระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาแต่เขายากจนศรัทธาเขามีมากศรัทธาเพิ่มโพคะเขาลดบางทีกำลังกินอยู่ก็ยกมาถวายพระหมดลูกก็ไม่ได้กินอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ปั๊บอาบัติเพราะเราจะต้องเอาเฉพาะส่วนที่เขาเจียดส่วนเกินที่เขาไม่เดือดร้อนอุทิศบูชาธรรมไม่ถึงการฝึกหัดขัดเกลากิเลสเช่นความโลภเป็นต้นของตนแล้วก็ช่วยอุดหนุนการดำรงสืบทอดธรรมเอาไว้ชาวบ้านเขาเจียดส่วนเกินเจียดส่วนอุทิศบูชาธรรมเป็นการฝึกหัดขัดเกลากิเลสความโลภ ป็นการช่วยอุดหนุนการดำรงสืบทอดคุณงามความดีสืบทอดทำเอาไว้ในสังคมเรารับแต่ส่วนเหล่านี้ของคนในสังคมใหญ่ในรูปที่เรียกว่าบิณฑบาตบินดะแปลว่าก้อนข้าวปาตะตกลงมาก้อนข้าวที่มันตกลงมาเนี่ยเขาเจียดออกมาแล้วเพื่ออุทิศบูชาสิ่งที่ดีที่งามเป็นส่วนเกินที่เขาไม่เดือดร้อนโดยไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจำวันของเขาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำตัวเหมือนหมู่ผึ้งเหมือนแมลงผึ้งเหมือนแมลงผู้ที่เที่ยวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรน้ำหวานจากนานาพันธุ์บุพภานานาพันธุ์ในป่าไม้มาทำเป็นน้ำผึ้งมาสร้างรังของตนโดยไม่ทำดอกไม้ให้มันชอกช้ำแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ให้มันเสื่อมเสียท่านว่าอย่างนี้อย่าท่าปิภูมิโลบุพพังวันนะคันทังอะเหทะยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเจเรหมู่พมรผู้พึ่งบินโบกโบยบินไปชื่นชมเกสรแห่งหมู่มวลบุพพาชารื่นรสเลนุดูดเอาเพียงน้ำหวานแล้วบินจากไปไม่ทอดทิ้งรอยชอกช้ำระกำขมเถื่อนให้แก่กลีบและดอกไม้นอกจากนั้นยังผสมเกสรให้ต้นไม้ให้ดอกไม้เหล่านั้นติดลูกติดหมากพึ่งมีประโยชน์เกผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียในบุพชาติดูดเอาน้ำหวานไม่ทำให้เกล็ดมันร่วงไม่ทำให้สีมันชอกช้ำไม่ให้กลิ่นมันเหยหายไปจากดอกของมันและยังให้ประโยชน์แก่ดอกไม้โดยการผสมเกสรพระพุทธเจ้าท่านเรียกนะปุญญะเกเสสยิงแปลว่าผสมเกสรแห่งบุญบุญคือคุณงามความดีกินของเขาแล้วให้คุณงามความดีงอกเงยขึ้นมาจากจิตจากใจเขายิ่งยิ่งขึ้นเขาจะได้ทำคุณงามความดีปิดประตูนรกไขประตูสู่สวรรค์ไม่ใช่กินแล้วทำตัวไม่ดีเขามาเห็นโอ้ยจิบหายวายวอดเบดเดหยกใส่เก่าเท่าใส่หัวถวายเสด็จบุญบ่น้อผู้ขานานเกสรห่วงระบาดเกสรร่วงแล้วแทนที่จะเป็นลูกเป็นหมากงอกเงิมงอกงายขึ้นมารีบจ่อยกลายเป็นดอกไม้รีบดอกไม้ร่วงไม่เป็นลูกเป็นหมากดอกไม้ที่มันร่วงไม่เป็นลูกเป็นหมากกลีบก็ชอกช้ำสีก็สูญเสียกลิ่นหอมก็เหยกลิ่นหายไปนอกจากนั้นเกสรก็ร่วงไม่เป็นลูกเป็นหมากเพราะเหตุแห่งพมรผู้พึ่งที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี้พระสงฆ์เจ้าที่กระทำตนเองไม่ดีนะบวชที่กระทำตนเองไม่ดีทำให้ศรัทธาเขาเสื่อมไปทำให้ศีลเขาตกไปทำให้จาค่าเขาหดไปทำให้ปัญญาเขาไม่มีเพิ่มความโง่ขึ้นมาอีกเขามาทำบุญทีหนึ่งเพิ่มโง่เข้าไปอีกเทศน์เนี่ยเขาฟังสักกันให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกรรมไม่เอาบอกเลขให้ไปอีกเอามืดตื้มเข้าไปอีกหมดเงินหมดทองเข้าไปอีกโอ้ยอุกอังสังขยาดีเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าแมลงผู้พึ่งบินไปเชยชมเกสรแห่งหมู่มวลบุพพาชาติในป่านานาพันธุ์รื่นรสเลนูดูดเอาน้ำหวานไม่ทำให้กลีบมันชอกช้ำไม่ทำให้มันสีมันเสียหายไม่ให้กลิ่นมันเหยไปสิ้นไปดูดเอาเพียงน้ำหวานแล้วบินจากไปผสมเกสรอันเป็นรอยอาลัยไว้เบื้องหลังให้เกิดลูกเกิดมาปุญญะเกเสสยิงตาจิงผสมเกสรแห่งบุญคือยิ่งทำแล้วยิ่งเกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นศีลเพิ่มขึ้นจาระเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจรู้จักบาปบุญคุณโทษมากขึ้นเมื่อได้มาทำบุญกับท่านจิตใจก็ปล่อยวางรู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำมีศีลเพิ่มขึ้นมีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษเพิ่มขึ้นศรัทธามั่นใจในศาสนาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทำแล้วศรัทธาหดโอ้ยเลิกทำดีกว่าไปเข้าศาสนาอื่นยังจะดีไปนี่มีแต่กินเห็นแหละบ่เห็นเหตุอีกยังบ่มีประโยชน์ยังเพราะฉะนั้นระวังให้ดีๆนะพวกเรานั้นจงทำตัวเหมือนแมลงผู้พึ่งรักษาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาของท่านไว้ให้ดีๆข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียว ที่เขาทุกข์ยากลำบากยกใส่กล่าวเท้าใส่หัวกว่าจะหามาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่วนเกินจัดมาเพื่อบูชาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีให้เขามีส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทั้งหลายได้เป็นผู้ถือหุ้นส่วนในการประพฤติปฏิบัติของเราหุ้นส่วนดีนะไม่ใช่หุ้นส่วนชั่วถ้าเราก็ทำให้ดีให้งามเขายังไม่รู้จักเขาก็มาสนับสนุนก็เหมือนมาถือหุ้นส่วนแห่งความชั่วด้วยกันเราฟังให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบให้ทำตัวเหมือนแมลงผู้พึ่งแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ให้มันเสื่อมเสียยังผสมเกสรให้พร้อมกันนั่นก็ช่วยให้เผือกพันธุ์ต่างๆเจริญงอกงามขยายพันธุ์แพร่หลายออกไปสมาชิกของชุมชนให้ขยายออกพ่อแม่มาจังหันมาทำบุญออกคุณงามความดีแตกลูกแตกหมากออกไปถึงลูกถึงหลานโอ้ยลูกไปทำบุญไปจังหันให้แม่แน่ไปใส่บาตรใส่ภพไปฟังเทศด้วยล่ะเด้อนี่พ่อแม่เกิดขยายออกมาถึงลูกถึงหมานั่นเห็นไหมขยายคุณงามความดีต่อกันไปมันก็ขยายออกไปออกไปออกไปเจริญงอกงามขยายพันธุ์แพร่หลายออกไปสมาชิกของชุมชนคือสงฆ์เนี่ยอาศัยผู้อื่นโดยทั่วไปเป็นอยู่ซึ่งมีพันธะโดยธรรมและจึงเป็นอิสระที่จะประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของคนทั่วๆไปชีวิตของท่านจึงขึ้นต่อทุกคนไม่ขึ้นต่อใครเลยฟังให้ดีนะชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นต่อชาวบ้านใดขึ้นต่อทุกๆคนในโลกจึงบอกว่าสมณีทะอารณาโลเกสมณานังพุชิสยังสทาสมณะเป็นอิสระในโลกและสมณะนี้ไม่เป็นข้าศึกอรณาโลเกหลังจากนั้นท่านก็เลยบอกกันต่อไปอีกว่าณวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะณวณีเจเรเป็นนักบวชไม่ควรภาคเพียรพยายามในเรื่องทุกๆเรื่องแต่นี่นักบวชเราก็มักจะโอเวอร์ออฟไซด์กันเรื่องชาวบ้านเขาไม่ทำตนเองก็จะทำเอาเวลามาจะจัดวัดเป็นสถานที่อ้าวเธอจะแต่งงานกันมาแต่งที่นี่วัดเกิดมีธนาคารควายวัดเกิดมีลงสงลงสีโอ้ยจะไปวิ่งแซงชาวบ้านหมดทุกอย่างมันก็ออฟไซด์ออกไปกิจของเราก็ต้องมาอยู่กันตรงเนี้ยพอเหตุนั้นจึงบอกว่านานยังนิสัยชีเวยะไม่ควรอาศัยบุคคลใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยงชีพไม่ควรเป็นคนของใครหมายความว่าเป็นคนของทุกๆคนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ถึงคนยากไร้จันทานหย่อมย่านสาธารต่างๆจึงเป็นชุมชนอิสระได้บอกไม่ขึ้นต่อใครแต่อาศัยทุกคนจึงเป็นคนของทุกๆคนแต่ไม่เป็นคนของใครเลยในสังคมที่จัดสรรความเป็นอยู่โดยชอบแล้วไม่พึงมีคนยากไร้จึงไม่มีคนขอทานฟังให้ดีนะในสังคมเช่นนั้นจะมีแต่สมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียวที่ถือว่าตนอยู่โดยอาศัยผู้อื่นด้วยทักขิณาทานเช่นบิณฑบาตพระสงฆ์เจ้าไม่มีคนยากไร้พระสงฆ์เจ้าไม่มีคนร่ำรวยแต่พวกเราเนี่ยมักจะพูดวัดนี้ยากจนวัดนั้นร่ำรวยวัดนี้ยากจนนะโยมนะไม่มีทางยากจนคือไม่พึงเป็นคนยากไร้ฟังให้ดีนะไม่เป็นคนยากไร้เลยแต่จะเป็นคนที่อยู่เนื้อความยากจนเป็นคนที่อยู่เนื้อความร่ำรวยบางทีจะบอกว่าแม้วัดนั้นท่านร่ำรวยครูบาอาจารย์ท่านมีรถ5คัน6คันขี่สบายนั้นในทางศาสนาถือว่าแย่ที่สุดเลวสามที่สุดเศรษฐกิจแย่คือการกระทำอันประเสริฐของท่านแย่ท่านอยู่อย่างนายทุนท่านอยู่อย่างเศรษฐีท่านอยู่อย่างเสียนู่นเสียนี่มันใช้ไม่ได้เลยในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็เดินท่อมๆถ้าท่านจะขี่รถกีฬาจะเอากี่แสนคันเขาจะนำมาถวายขอให้เข้าใจให้ดี จึงไม่มีคนขอทานในสังคมเช่นนั้นมีแต่บุคคลผู้รับทักขิณาทานสมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียวที่ถือตนเป็นอยู่โดยอาศัยผู้อื่นโดยทักขิณาเช่นบิณฑบาตโดยที่บิณฑบาตนั้นก็หาใช่เป็นการขอทานที่แท้จริงอย่างที่เราเข้าใจไม่คือเดินไปปรากฏตัวเท่านั้นปากก็ไม่ได้ขอทานการบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้ถือว่าเดินไปเที่ยวขอทานธรรมดาแต่ไปปรากฏตัวให้เขาเห็นให้เขาเกิดความคิดอยากจะทำบุญสุนทรทานเสียสละอะไรขึ้นมาฟังให้ดีหลักการในสังคมชุมชนอิสระเป็นส่วนหนึ่งที่ผนวกอันจำเป็นสำหรับสังคมที่ดีที่งามอย่างนี้ยังไม่มีลัทธินิยมทางสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองอื่นใดหลักการนี้มีรายละเอียดอย่างไรการบิณฑบาตเป็นต้นก็มีความหมายที่แท้จริงอย่างไรเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่จะต้องแยกกล่าวขอพูดให้ฟังว่าบิณฑบาตนี่เดินไปไม่ได้ไปขอคนโน้นคนนี้ไปปรากฏกายเขาเห็นเขาเห็นว่าท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับท่านผู้ไม่ได้หุงไม่ได้ต้มท่านผู้กระทำคุณงามความดีเป็นเนื้อนาบนที่ลังไลมาสั่งคุณงามความดีเป็นบุคคลที่เราควรช่วยเลื่อนเจริญจุนให้ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกเพื่อจะลงธรรมเพื่อนำเราเข้าไปสู่หลักธรรมที่ดีที่งามก็เอาข้าวปลาอาหารมาถวายอย่างนั้นเรียกว่าไปโปรดสัตว์ไปด้วยคุณงามความดีถ้าไปเพียงเพื่ออยากจะได้ข้าวมากินเฉยๆไปให้สัตว์โปรด ไม่ใช่ไปโปรดสัตว์นี่เรา เพราะฉะนั้นในขณะกินอาหารเนี่ยให้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้กินมันปนกันเข้าไปอัญญาพุญเชนะยาเปลี่ยนตังกาเมสุอนเปคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นเนื้อไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นผักเป็นปลาไม่ต้องไปถือว่ามันน่าอร่อยอร่อยหรือมันน่าเกลียดอาหารบ้านนอกอาหารในเมืองใส่มันเข้าไปเถอะในบาตรในภาชนะถือว่าวันนี้เราหมดความเป็นคนในเมืองหมดความเป็นคนในป่าวันนี้เราหมดวรรณะหมดฐานะทางสังคมหมดความเป็นคนรวยหมดความเป็นคนจนหมดความเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแต่เพียงรูปประขันรูปธาตุนามธาตุมาอยู่รวมกันจะดีจนปานกลางอย่างไรก็เท่านั้นไปจบกันตรงที่ตายไม่ไปไหนคิดดูให้ดีๆไม่ว่าใครมันก็มีเพียงเท่านี้เรามาบวชนี่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ตระหนักเป็นสัญญาในใจตนเองเป็นคอนเซปชั่นภายในว่าบัดนี้เววันนิยมหิอชูปะคาโตเราเป็นพวกปราศจากช่วยฟังให้ดีปราศจากวรรณะฐานะใดๆในสังคมเลิกความเป็นคนรวยเลิกความเป็นคนจนเลิกความเป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำเพราะนั้นอาหารทุกอย่างได้มาจากคนอื่นสุขภรตาจงเป็นผู้เลี้ยงให้บริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปคินันติบอกมวดซาบอกมวดซานำเสพแล้วพูดเป็นภาษาภาคอีสานบอกว่าสารน้ำแซ่บ พูดเป็นภาษาภาคกลางว่าไม่สนใจกับความอร่อยบ่สนใจกับลำหรือบ่ลำเนี่ยอู้เป็นคำเมืองจึงใหม่จึงหายลำปูนเมืองเป้เมืองนานจะอู้จะอี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันลดลงมาตั้งครึ่งแล้วนะลดความเป็นผู้ดีลดความเป็นผู้มีตระกูลสูงตระกูลต่ำลงมาเป็นสามัญญาตาสม่ำเสมอกันตรงนี้เป็นคนขอทานแล้วพวกเราชีวิตหนึ่งอยู่กับคนอื่นต้องทำตัวให้เขาได้ง่ายหลังจากนั้นเวลากินตรงนี้ศึกษาละเอียดเหมือนเข้าสนามรบแห่งผัสสะเต็มรอบด้านจึงจะต้องมีคำอีกคำหนึ่งพ่วงมาอาคชิโตอมุชิโตนาชาปันโนสาบินตะปาตังนิสรณะปัญโยปริพุนเชติไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกืนไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบินทบาทนั้นด้วยความเป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันสลัดออกทั้งคุณและโทษดูมันละเอียดนะ